สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่356วิบัติ6ประการตอนที่2ครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่11ข้อที่45จนถึงข้อที่53พระธรรมลูกาบทที่11ข้อที่45จนถึงข้อที่53โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าบาเรียนคนหนึ่งทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าค่ะซึ่งท่านว่าอย่างนั้นท่านก็ติเตียนพวกเราด้วยพระองค์ตรัสว่าวิบัติแก่เจ้าพวกบาเรียนด้วยว่าเจ้าเอาของหนักที่แบกยากนักวางบนมนุษย์แต่ส่วนพวกเจ้าเองก็ไม่ต้องจับต้องเลยแม้แต่นิ้วเดียววิบัติแก่เจ้าทั้งหลายเพราะเจ้าก่ออุโมงค์ของพวกผู้เผยพระวจนะและบรรพบุรุษของเจ้าเองนั้นก็ได้ฆ่าผู้เผยพระวจนะดังนั้นพวกเจ้าจึงเป็นพยานและเห็นชอบในการของบรรพบุรุษของเจ้าด้วยว่าเขาได้ฆ่าพวกผู้เผยพระวจนะนั้นและพวกเจ้าก็ก่ออุโมงค์ให้เหตุฉะนั้นพระปัญญาของพระเจ้าตรัสว่าเราจะใช้พวกผู้เผยพระวจนะและอัครทูตไปหาเขาและเขาจะฆ่าเสียบ้างและเคี่ยวเข็นบ้างเพื่อคนยุคนี้แหละจะต้องรับผิดชอบในเรื่องโลหิตของบรรดาผู้เผยพระวจนะซึ่งต้องไหลออกตั้งแต่แรกสร้างโลกคือตั้งแต่โลหิตของอาเบลจนถึงโลหิตของเซคาริยาที่ถูกฆ่าตายระหว่างแท่นบูชากับพระนิเวศของพระเจ้าเราบอกท่านทั้งหลายจริงๆว่าคนยุคนี้จะต้องรับผิดชอบในโลหิตนั้นวิบัติแก่เจ้าพวกบาเรียนด้วยว่าเจ้าเอาลูกกุญแจแห่งความรู้ไปเสียคือพวกเจ้าเองก็ไม่เข้าไปและคนที่กำลังเข้าไปนั้นเจ้าก็ได้ขัดขวางไว้เมื่อพระองค์เสด็จออกมาจากบ้านแล้วพวกธรรมจารย์พวกฟาริสีก็ตั้งต้นโจมตีและยั่วยาพระองค์หมายจะให้ตรัสต่อไปหลายประการคอยหวังจับผิดในพระดำรัสของพระองค์พี่น้องครับพระเยซูเริ่มต้นในข้อที่42บอกว่าวิบัติแก่เจ้าพวกบาเรียนเพราะว่าพวกเจ้าเอาของหนักที่แบกยากนักวางบนมนุษย์แต่ส่วนพวกเจ้าเองนั้นไม่จับต้องสิ่งใดเลยแม้แต่นิ้วเดียวพวกบาเรียนนั้นเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติครับพระเยซูหมายถึงบทบัญญัติที่พวกฟาริสีพวกบาเรียนพวกอาจารย์ที่สอนพระคัมภีร์ทั้งหลายในสมัยโบราณนั้นที่สืบทอดต่อกันมาได้เพิ่มเติมครับเพิ่มเติมบทบัญญัติมากมายระเบียบต่างๆมากมายเกินจากที่พระบัญญัติของพระเจ้าประทานให้กับโมเสสพระเยซูทรงทราบนะครับว่าหากว่าถ้าเขามีความรักพระเจ้าอยู่ในจิตใจแล้วนะครับกฎระเบียบต่างๆนั้นก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปครับพี่น้องครับตรงนี้ทำให้เราเห็นว่ากฎเกณฑ์กฎหมายกฎบัญญัติธรรมบัญญัตินั้นแท้จริงแล้วหากว่าเรามีความรักในพระเจ้ากฎต่างๆเหล่านี้ไม่สำคัญเพราะเรามีกฎแห่งจริยธรรมกฎแห่งความรักที่คุมอยู่ครับอยู่เหนือกฎระเบียบต่างๆกฎระเบียบต่างๆนั้นก็อาจจะไม่จำเป็นในแง่นี้พี่น้องครับพระเยซูกำลังบอกเราว่าทัศนคติสำคัญครับ2วันก่อนผมได้แบ่งปันว่าทัศนคติท่าทีในใจเกิดจาก mindset หรือกระบวนการความคิดพระเยซูทรงทราบครับว่าทัศนคติของพวกฟาริสีนั้นมันเป็นเรื่องของการหน้าซื่อใจคดหน้าอย่างหลังอย่างนะครับซึ่งทัศนคติแบบนี้เป็นทัศนคติที่จะต้องถูกพิพากษาเป็นเรื่องของวิบัติครับพวกเขานั้นเสวยสุขให้คนอื่นแบกรับแทนพวกเขาไม่จับแม้แต่นิ้วเดียวให้คนอื่นดำเนินการแทนคนพวกนี้มักจะหลอกใช้คนอื่นอยู่เสมอครับหลอกใช้ในที่นี้มีความหมายว่าเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองมากที่สุดวิบัติข้อที่5ครับอยู่ใน ข้อที่47-51พระเยซูกำลังบอกพวกเขาว่าพวกฟาริสีพวกธรรมจารย์ต้องรับผิดชอบในเรื่องของโลหิตของผู้เผยพระชนะทั้งหลายที่ได้ไหลออกมาตั้งแต่แรกสร้างโลกตลอดทุกยุคทุกสมัยที่นี่เราจะเห็นว่าอาเบลนะครับซึ่งเป็นลูกของอาดัมถูกเรียกว่าเป็นผู้เผยพระชนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเขาก็พูดเรื่องพระเจ้าถ่ายทอดสื่อสารสาระสำคัญพระดำรัสของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าและสิ่งที่พระเจ้าต้องการเตือนให้กับคนในสมัยเดียวกันอาเบลนั้นเป็นตัวอย่างที่เราคิดไม่ถึงนะครับว่าพระเจ้าจะเรียกเขาว่าเป็นผู้เผยพระชนะคนหนึ่งพระเยซูทรงยกย่องอาเบลครับและยกย่องเซคาริยาเช่นเดียวกันและยกทั้งคู่มาเป็นตัวอย่างครับการตายของบุคคลทั้งสองนี้เป็นตัวแทนว่าที่แสดงถึงว่าการฆ่าผู้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ไม่บังควรไม่สมควรอย่างยิ่งพี่น้องครับการข่มเหงผู้ชอบธรรมการข่มเหงผู้รับใช้พระเจ้าการกำจัดศัตรูให้พ้นทางไปถือว่าวิบัติครับการฆ่าผู้บริสุทธิ์การทำลายคู่แข่งถือว่าเป็นความบาปครับวิบัติจะเกิดขึ้นกับคนคนนั้นวิบัติประการสุดท้ายครับวิบัติประการที่6ในข้อที่52พระเยซูตรัสว่าพวกฟาริสีได้เอาลูกกุญแจแห่งความรู้ไปเสียพวกเขามีความรู้พระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์เดิมนั้นเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์กฎบัญญัติกฎหมายของพระเจ้าและเต็มไปด้วยคำทำนายแล้วก็ยังมีชีวิตของคนที่ผิดพลาดคนที่ประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่างแต่ว่าพวกเขาก็คือหมายถึงพวกฟาริสีพวกธรรมจารย์นั้นไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากแก่นแท้ของพระคัมภีร์ในการเดียวกันครับพวกเขาก็ไม่ได้รับประโยชน์จากความคำสอนหรือความรู้ที่พระเยซูถ่ายทอดให้มีหนำซ้ำครับเขายังขัดขวางไม่คนอื่นเข้าไปถึงความรอดอีกด้วยในฐานะที่เป็นผู้สอนธรรมบัญญัติเขากักไว้ครับพวกฟาริสีแท้จริงแล้วควรจะต้องช่วยให้คนยิวเข้าใจธรรมบัญญัติและในที่สุดเขาจะต้องมาถึงองค์พระเยซูเพราะพระเยซูสอนถูกต้องตามธรรมบัญญัติทุกอย่างและพระเยซูนั้นมาจากพระเจ้าคงไว้ซึ่งสิทธิอำนาจอันชอบธรรมแต่พวกฟาริสีนั้นกลับไม่เข้าใจครับและมีหนำซ้ำบิดเบือนคำสอนเขียนคำแปลความหมายที่ผิดแต่งหลักศาสนศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องพี่น้องครับคนที่บิดเบือนคำสอนบิดเบือนหลักข้อเชื่อวิบัติครับคนที่สอนเข้าข้างตัวเองวิบัติครับคนที่เอาประเพณีอยู่เหนือพระดำรัสพระวจนะพระเจ้าก็วิบัติครับและคนที่ยึดถือวิถีปฏิบัติที่สืบทอดต่อกันมาอยู่เหนือกฎเกณฑ์กฎหมายบทบัญญัติของพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้าวิบัติครับพี่น้องครับหลายครั้งเราจะเห็นนะครับว่าคนก็ทำแบบนี้เราก็ทำบ้างพี่น้องครับถูกต้องหรือเปล่าครับหรือคนอื่นเขาก็ทำมาอย่างเงี้ยนะครับบริษัทอื่นก็ทำแบบเดียวกันพี่น้องครับหรือแม้กระทั่งโบสถ์อื่นก็ทำแบบนี้พี่น้องครับการเอาประเพณีการเอาวิถีปฏิบัตินะครับเข้าข้างตัวเองบิดเบือนคำสอนวิบัติครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะหลีกเลี่ยงจากวิบัติทั้ง6ประการผมจะขอทบทวนนะครับวิบัติประการแรกก็คือวิบัติที่พวกเขานั้นประกอบศาสนพิธีถวายทรัพย์ซึ่งไม่สามารถชดเชยความผิดอันเกิดจากการไม่ได้รักพระเจ้าอย่างแท้จริงไม่ได้มีชีวิตที่สำแดงถึงความชอบธรรมอย่างแท้จริงนี่คือวิบัติประการแรกวิบัติประการที่สองก็คือว่าเขาขโมยและแย่งเกียรติของพระเจ้าไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าเท่าที่ควรถวายวิบัติข้อที่สามก็คือชีวิตของเขานั้นไม่สอดคล้องกับคำสอนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเป็นต้นแบบของการแพร่เชื้อที่เลวร้ายวิบัติประการที่สี่ครับก็คือให้คนอื่นแบกแทน แต่ตัวเองเสวยสุขทัศนคติที่เป็นหน้าซื่อใจคดวิบัติประการที่5ครับข่มเหงผู้ชอบธรรมกำจัดศัตรูหรือคนที่ไม่ใช่พวกพ้องให้พ้นทางไปวิบัติประการที่6ครับบิดเบือนคำสอนเข้าข้างตัวเองเอาวิถีปฏิบัติประเพณีอยู่เหนือพระชนะของพระเจ้าคนเหล่านี้นะครับวิบัติครับจะเกิดขึ้นกับเขาพระเยซูกำลังย้ำเตือนเขาด้วยความรุนแรงครับเมื่อพระเยซูเสด็จออกมาจากบ้านของคนฟาริสีพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าคนพวกนี้ก็หาเหตุโจมตีพระองค์ขุดหลุมดักพระองค์ยั่วยาวพระองค์เพื่อที่จะทำลายพระองค์พี่น้องครับคนที่มาถึงจุดที่ไม่กลับใจเป็นเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้เขาในที่สุดแล้วเขาหนีวิบัติไปไม่พ้นอาเมน